यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2052 तनुसार 12 दिसंबर 1995 को लगभग सायं 5:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। महाराज जी मीराबाई जी सो प्रेम विरह हो जावे केवल भगवान की ही बात मीठी लागे, ऐसी आप कृपा करो। सूक्ष्म ऐसे तात्विक बातें भी बहुत अच्छी लगे, ऐसा लगे कि सुनता ही रहा। मैं भी अच्छी लगे सब तरह की सत्संग की बात, तो चाहो मीराबाई जी सो प्रेम मारा हो जावे। देखो भाई होना करना मेरे हाथ में बात नहीं है, मेरे बिल्कुल होना नहीं है। होने बाद पहले तो मारे ही कर लू, पर थाने पारी आवे तो कर ली, मेरे हाथ की बात नहीं है। बात बड़ी अच्छी है, ये थे भगवान से प्रार्थना करो कि हे महाराज ऐसी कृपा करो जो मेरे में एक बात कही थी वो याद आ गई। आप ज्ञान अपने जिज्ञासु भक्तों को दो, उनको दो शुभेच्छा देंगे। मीरा देव परम देव ज्ञान देव जिस तुलसी माते उनको देव, हमारे तुम्हारे एक ही मंगा बात है कि हमारे हृदय में लाए लगा दो। वो लाए तो मुर्दे नहीं लगाया करे, मुर्दे नहीं बास देव है बने लाए लगा दे। ऐसी आपरे बिना हृदय में जलन पैदा हो जाए, आपके बिना रहा न जाए, जीना मुश्किल हो जाए, न अन्न भावे न नींद आवे न जल भावे न चैन पड़े, ऐसी लाए तो हमारी लगा दो महाराज। रीस आवे तो कहे थारे बास दे लगाऊ थारे, तो बास दे हमारी लगा दो। ऊंची ऊंची बात ऊंचे ऊंचे भगवान दे तो मन दे महाराज, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, वो नाम जप करो, लगाओ लगन। देखो असली लगन से परमात्मा की प्राप्ति होती है, मन असली लगन न लगाओ तो लगन की लगन तो लगाओ कि मारा लगन लग जाए। ऐसी हरिमंदिर संत की भूख नहीं लगे, पर भूख की भूख तो लगेगी, भूख लग गई माने ऐसी लगन होनी चाहिए महाराज। और भक्तान चरित्र पढ़ो और प्रार्थना करो, नाम जप करो, एकांत बैठ कर पुकारो, ये रो उनके लिए। मीरा भाई की भक्ति ऐसे भक्त है वे रोया है को भगवान के लिए, वो बताओ ओढ़ू आवे भगवान जी रोवे, तो उससे भगवान पिघल जाए एकदम हृदय की है ना। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा काज है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। सच्ची पुकार भगवान सुन रही दे, तो इस तरह से भगवान से कहो महाराज वह सच्ची लगन लगाओ, सच्ची पुकार करें। ऐसी वो शक्ति आप दे हमारे में है नहीं, हम क्या करें, हमारी सामर्थ्य नहीं है ऐसी। आप ऐसी कृपा करो जो ऐसी लगन लग जाए, हरी बिना रहो रहने जाए, लग गया बे मैं बिहारी हूँ मन देखो बिना रहो रहने जाए। मेरा भाई के जैसे ऐसी लगन लगाओ नाथ, तो लगन की प्रकार करो, पुकार पुकार करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो और पुकार करो। भगवान की कृपा से ऐसी बात हो सके, अपने उद्योग से नहीं हो। तो भगवान में कहो, ये बात है, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे नाथ, नाथ भी हे नाथ नहीं है, मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। देखो प्रेम के विषय में मैंने कई बातें सुनी है, उस लोग समझे हैं कि तपस्या करने से होता है, कष्ट सहने से होता है, पुकार। मैंने सुनी ये बात, वो मेरे को अच्छी लगी, तो सुन लियो, अपन अपन करो भगवान से, गणेश अपना समझो, भगवान को गणेश समझ कर पुकारो, अपना अपन से प्रेम होता है, तपस्या से, त्याग से, ज्ञान से, पढ़ाई से, प्रेम नहीं होता है, इसे जानकारी होती है, कई तरह की जानकारी हो जाएगी, जैसे मैं बातें कह देता हूँ, जानकारी ज्यादा हो जाएगी, जानकारी ज्यादा से लाभ नहीं होता है। वो जानकारी हमारे देशों में करनी पड़े, क्योंकि सुनने वाला है, तो पंसारी की दुकान में सब तरह चीजें चाहिए, जो जावे से तो थाने में व्याख्यान थोड़ी देना है, अपने महाराज भूख लगा, हमें तो असली भूख लग गया, अरे बिना रहे हो तो न जाए, पट गो तो सही है, लग गया प्रेम बिहारी सो, मन देखा बिना रहे हो रे न जाए, सांवरिया प्यारा देखा बिना रहे हो रे न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो, क्या कहा ऐसे प्रेम का पद गाओ, फिर अपनी भाषा में बोलो, अपनी भाषा में, अपने जो मन में आवे वो अपनी मारवाड़ी दूसरी भाषा, भगवान सर्व भाषा में है, मारवाड़ी, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू, सब समय सब भाषा समझे, भगवान सर्व भाषा में नाम है उनका, क्यों समझे कि हृदय में जो पुकार उपती है ना, वो आपके भीतर में भाव उपजा, वो भगवान देखते हैं, अब भाषा कोई कोई बोलो क्या फर्क पड़े, भीतर नहीं पुकार उठे वो, तो वो जानते भगवान, नकली भी असली भी भगवान पहचानते हैं, भीतरली भीड़ की रूपास वो भाव है, तो वहां भगवान है, सर्वत्र श्रुति में लोग भगवान कौन है, वहां वहां सुन लेते हैं, वो भाषा तो प्रकट पीछे करते हो आप, पहले हृदय में जो व्याकुलता बह गई, उनके लिए चार आ गई, ऐसी भीतर ली वैसे पुकारो, जो चाहो ये पुकार करो, अरे पुकार नहीं तो पुकार के बाद पुकार करो महाराज, ऐसी लगन लगा दो, हे नाथ ऐसी लगन लगाओ, कृपा करो, आप बिना रह न जाए, ये बात है महाराज, भीतर से ऐसे उत्कंठा उत्कंठ अभिलाषा लगती नहीं आदमी के, इसलिए देरी हो रही है, अब वो लगन लगे संसार लगन छूटने से, अब आपके संसार के भोगों की लगन है, रुपयों की लगन है, तो वो लगन कैसे लगे उस जगह, वह छोड़ तो सब रुक गई, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्याग भोग रहे ईश्वरी, संग्रह और सुख, आजकल तो बहुत ही बड़े नीचे, बहुत नीचे उतर गया हिंदुस्तान में, इतनी नीची बात असंभव जैसी होगी, आज बहुत ही नीचे उतर गया, भोग सुख के लिए हत्या करता भी इसलिए ही होती, कितनी नहीं सी राम राम राम राम राष्ट्र के जैसी बात है, तो भगवान से पुकारो, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, जैसे बालक होता है वो माँ को देखता है तो रो पड़ता है, मेरे को गोदी क्यों नहीं देती, मेरे को क्यों नहीं देती तो गोदी, तो मेरी माँ है, मैं तेरा हूं, ऐसे भगवान में मेरापन, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी, संसार का संबंध है धागे की तरह है, थोड़ा सा विचार में टूट जाएगा, उसके मन की थोड़ी सी बात नहीं करो टूट जाएगा, कच्चा धागा है सब कच्चा, वे बटोर लो, तोड़ो मत उनसे, अपने उनसे आशा मत रखो, बहुत मार्मिक बात है ये, संसार की सेवा करो पर वे हमारे अनुकूल होते हैं, ये आशा छोड़ दो बिल्कुल भीतर नहीं, अपनी सेवा नहीं करते रहो उसकी आशा मतलब कुछ नहीं। आशा कामना है ना, ये बाधा देती है। तीन है आशा कामना भोग, भोग की इच्छा अनुकूल वस्तु की इच्छा और उसकी आशा लग जाए और उसे शुभ भोगना, ये तीन चीज है। ये अपने नहीं दिखना है संसार की, और सेवा करनी सबकी। अरे भगवान से कहना भगवान मेरे हो तो सबसे पहली बात ये है कि सबसे अधिक प्यारे हमारे भगवान है। नेड़ा भगवान लगे तो कोई नेड़ा कोई नहीं, सब अपनी मारी वाली भाषा है। नेड़ा लगे माने पीटी में नड़क नड़े नजीक पड़ता है, नड़ो कोई कोई भगवान जी तो नड़ो नहीं कोई नजीक, तो वो नजीक मेरे प्रभु है, मैं प्रभु का हूँ, उसमें कहो आप। एक बाण करुणा निधान की, सौ प्रिय जाके गति नान की, दूसरे को सहारा न हो, एक भगवान के सहारा। ये अनन्य चाहते हैं भगवान, अनन्य चेता तस्याम सुलभा, अनन्या सिंधे योगक्षेम भाम्यम, अनन्या सिंधे दो अनन्य, और नहीं और मेरे कोई सहारा नहीं। मीरा बाई का ये जो पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये दूसरों न कोई बात है, इस बात की कमी है अपने। मेरे तो गिरधर गोपाल होता है दूसरों न कोई, क्योंकि भगवान अनन्य है, अन्य भगवान के समान कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, है ही नहीं। तो जैसे भगवान अपने सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसे इच्छा भी आपकी उसी दर्जे की चाहिए, और किसी अन्य हुई नहीं इच्छा, बरूबर ठीक न बैठता है क्या? बिजली का कनेक्शन ठीक बैठता है तब न वो शक्ति आती है। तो जैसे भगवान के सिवाय कोई उसके दूसरे जोड़ी का है ही नहीं, तो कम से कम आपकी इच्छा दूसरी वही नहीं, कोई जोड़ी की एक ही इच्छा, एक आश रू, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन से आत्म सातिक तुलसीदास, एक आश रू, एक बल, एक आश विश्वास, एक इच्छा, एक भगवान की। भगवान तत्काल तत्व है एकदम, बहुत सजा नंदा से बुद्धि व्यवसाय न, अब जैसे बहुत सघवाड़ी अनेक बुद्धि होती है, व्यवसाय बुद्धि एक है, एक अपना कोई और उद्देश्य नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं, न धन से है, न मान से है, न आदर से है, न बड़ाई से है, वहां कोई मतलब नहीं। निंदा करो तो निंदा करो, अपमान करो तो अपमान करो, दुख दे तो दुख दो, मेरी ऐसी बात है पाप नष्ट होगा हमारा, दुख देने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, तो उसमें बुरा मत मानो। और बस आज भी एक ही बार, और कहां जाऊं, चाक चाक सब छा लिया, माया रस खा रहा हो, नाम सुधारस कीजिए छिन भारम भा रहा हो, और जितनी चीजें चाक चाक सब खा रहे, परिणाम बड़ा खराब, परिणाम बड़ा खराब है। बस एक आप ही हो, ये नाथ ही आप ही हो, जैसे पुकार करो। अपने अपने स्वार्थ के लिए लोग सब करते हैं, हमारे लिए कौन करता है? स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुखने ऊपर ऊपर बात माही, सुर नर मुनि सबकी अरीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति, तो वही हमारे क्या निहाल करे लोग, तो हमारे तो वही निहाल करे जो हमारे पर कृपा रखता हो। ये तो रही तो जग जुग उपकारी, बिना स्वार्थ करने वाले भगवान है, ऐसे ही भगवान के भक्त है। भोग के सिवाय कोई बिना स्वार्थ काम करने वाला है नहीं, कोई उसको मतलब होता करेंगे, मतलब करे तो भगवान का भक्त कहाँ है? भगवान से भी मतलब चाहता है, धन चाहता है, मान चाहता है, जीवन चाहता है, निरोग चाहता है, और जो कुछ चाहता है तो भगवान का भक्त नहीं है, वो तो उसका भक्त है। धन चाहता है वो धन का भगत है, भगवान का नहीं है। भगवान तो एक मशीन है, फैक्ट्री खोली क्योंकि धन चाहिए, तो फैक्ट्री से धन कमाना या भगवान से धन कमाना, तो भगवान तो फैक्ट्री जीती जैसे भगवान जी, आप विचार करो। भगवान से धन चाहता है, दुख दूर करना चाहता है, तो भगवान को भगवान कहां समझे। संतों की बात ऐसी आती है, दुख के पहाड़ दहा दो भले आप मन लग जाए। भरत जी महाराज बात बड़ी विचित्र है कि जाने ही राम कुटिल कर मोही। राम जी समझे बड़ा कुटिल मेरे को जान दे ऐसा, जाने ही राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही। सब लोग कहने लग जाए कि अपने गुरु का अपना साहेब अपना मकान अपना ईश्वर है उसका द्रोह करने वाला है, ये लोग भी ऐसा ही कर भगवान खुद भी समझे तो ही सीताराम चरण रति मोरे, मेरे सीताराम जी चरणों में मेरा मन लग जाए। अनु बेटा सदा मेरा बढ़ते वे करता रहे तिरस्कार अपमान करता रहे और मेरा मन बढ़े, ये भक्तों का लक्षण था। दूसरा अच्छा क्या उनसे क्या मतलब हुआ, किसी ने अच्छा कह दिया लाभ क्या हुआ, क्या लाभ हुआ बताओ, अगर बुरा किया तो हानि क्या हुई। अच्छा कहने में तो फिर हम विचलित हो जाएंगे, बुरा कहने में तो अच्छी बात है, रक्षा ही है। अच्छे साधक होते हैं वो जहाँ अच्छा कहे वहां जाना नहीं चाहते। हमें एक वृद्ध संत मिले थे, वो कहते थे मैं साधु हुआ तो एक संतों के साथ हुआ तो चलो बताते थे कि एक कपड़ा पहन लिया और अरठ की घड़ी है ना अरठ की एक मट्टी की ठीकरा वो एक उसको बांध ली कार में ले लिया और जहाँ गांव ठहरते भजन स्मरण करते लोग आते परिचित हो जाते रोटी देने लगते रात ही चलो अब चलो यहाँ से आदर होने लगा तो वहां चलो अब दूसरे गांव में वहां पर है कह दे आदर सत्कार हुआ चलते वहां से वो कह दे महाराज अब बैठो ठहरो नाव नहीं ऐसा तो चाल है तो लोकेशन है लोग अच्छा माने, लोग अच्छा माने क्या फायदा होगा, हम अच्छे होंगे तो फायदा होगा, लोग सब अच्छे माने क्या होगा। आप मेरे को लखपति मान लो पास में कोई खोड़ी तो क्या फायदा, धनवर सब दरिद्री है तो दरिद्री हमारा क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान हमारे पास रुपये है। तो लोगों की तरफ दृष्टि ज्यादा होती, लोग क्या कहेंगे लोग कैसे मानेंगे, कुछ और कीमत नहीं है लोगों में मानने की, कितने लोग मानते वोट थोड़ी देना उठे कुछ नहीं। दूसरे से भगवान को पुकारो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु अनन्य भोगों के द्वारा ऐसी कृपा करो जो सिवाय आपके मेरा कहीं मन न जाए, हे आप मेरे रह जाओ तो सहायता करते हैं भगवान। सच्चा हृदय होता है ना, एक भगवान की बात कैसी है कि आप भगवान को मानो तो भगवान कृपा करे, ये कायदा नहीं है। आप भगवान जानते ही नहीं मानते ही नहीं परंतु तो अपनी स्थिति से आप असंतुष्ट है, प्रार्थना होगी वह जैसे कुत्ते को लाठी से मारे तो लाठी नहीं तो चिल्लाता है जोर से, तो न चिल्ला से जोर जिस लाठी लगती इतने जोर आप नहीं मार सकोगे, तो ये भगवान को पुकारता है। भगवान तो नहीं पुकार, भगवान कहेगा जो दुखी होकर पुकारता है वो मेरे को ही पुकारता है, भगवान को मानना चाहिए मत मानो। नास्तिक वो बोले दुखी हो जाएगा तो भगवान के भविष्य करे आस्तिक पर करे उसे कम नहीं करेगा नास्तिक पर, देखे दुख देखता है ना भगवान, दुखहारी है भगवान। अब संसार में सुखी हो जाओ तो भगवान के तो भाई तुम जैसे बच्चा खेलना झुंझना बजाए समझना कर खुशी हो जाए तो माँ काम करो अपना, इस तरह से मान बधाई आदर सत्कार से हमें फूल जाए तो फिर भगवान नहीं आएंगे। भगवान को एक एक आसर हो एक और एक और कुछ अब तो कुछ भी नहीं स्वभाव है, एक तो ही मन भाव है तने मिलन है आज मारो हिमड़ो उजले भाव है और कुछ निश्वा है आप तुम्हारे नहीं कोई चीज ऐसे रात दिन ये चले तो भगवान पिघल जाए एक आजूर एक बल पुकारो सीधा रास्ता है ये, पर ये रास्ता सीधा कब होगा जब संसार से मुंह छूटे तब होगा। ये संसार तोड़ने का सम उपाय क्या है कि दूसरों के काम तो कर देना अपने चाहना नहीं करना, हमारे से कोई चाहे शास्त्र शास्त्र सम्मत है, नीति विरुद्ध नहीं है और हमारी शक्ति के अनुकूल है। दो चीजें नहीं, एक तो हमारे चाहते वो न्याय युक्त है, नीति युक्त है, धर्म युक्त है और हमारी शक्ति है। ऐसी बात उन्होंने पूरी कर देनी, केवल पूरी कर देनी बस, और कोई समझ नहीं उनसे, और कोई स्वप्न नहीं, और अपना समझ उसे रखना नहीं, और भगवान पुकारना। ये भगवान ने पुकार होने का तरीका है, ये विद्या है। और भी अनुकूलता है, बाधक है। अभी कैसे बात हुई तो एक बात चली कि घर वाले सब तिरस्कार का अपमान करे, मैं कहूं बड़ी भारी कृपा है भगवान की, नहीं तो संसार में फंस जाओगे आप। आज छोरा मानते नहीं, तो बड़ी अच्छी कृपा है भगवान की, भगवान को पकड़ो। ये की पहले समय में कुटुंबी स्नेह था कुटुंब का, तो आजकल बड़ी कृपा है भगवान ने, बेटा नहीं माने, बाप नहीं माने, भाई नहीं माने, वही नहीं माने, बच्चे नहीं माने, तो कितनी कृपा है। आप घर में बैठे साधु हो गया, वृद्ध त्यागी हो, घर में बैठ बैठे कोई नहीं अपना है, कोई अपना नहीं है, बस बेपुकार भगवान। अपनापन करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, ऐसा ही है। एक जगह बात सुनी मैंने, कृष्ण जी कहते थे फतेहपुर की गांव की बात है, तो एक ऐसा साधु था वो अपने बोला भला सही कैसे समझ नहीं जोड़ना पकाने और राम राम करता है। तो एक दिन बैठा जो कई आ गया आई हो, जैसे आप आए ना जो इकट्ठा हो गया एक साधु पर, ये खा जाएंगे तुम्हारे को, ये जो है ना मन महिमा करेंगे, आदर करेंगे, खा जाएंगे। तुम समझो अच्छे आदमी है, तुम्हारे लिए भले नहीं है, लोग भला समझते वो ही गलती है तुम्हारी, तो बुरा समझे ये मौज की बात है। एक आदमी 10,000 रुपए पास में गाड़ी चढ़ रहा है, लोग कमला है, देखो टिकट नहीं लिया होगा, टिकट भी नहीं है इसके पास में, नहीं करो इसके पास कुछ नहीं है, बड़ा कंगला है, बड़ी गलती है, तो उसको दुख होगा, अच्छी बात रक्षा हो जाएगी। जिम कतरने वाला आ जाता है रक्षा ही हो सकती, इस तरह से लोग है बड़ा खराब, बड़ा चंदा है, उसमें आनंद आ बहुत ठीक है, मस्त हो जाएगा, मौज हो जाती है। इस वास्ते ये लोग अच्छा मानते हैं, ये जो भीतर वासना है ये बड़ी बात है, बहुत बात है। ठीक ठीक समझ में बात नहीं आती, समझ में तो आचरण में नहीं आती, बाधा लग जाती है, बड़ी बाधा लगती है। इस वास्ते जा नहीं है काम कुटिल कर्म, ये लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, मेरे तो सीताराम चरण रति मोरे अंत बटो, मेरा तो प्रेम बड़ा है। देखो आप हमारे को ठुकरा सकते हो, आप बोलो नहीं, तिरस्कार करो, अपमान करो, पर मैं आपसे प्रेम करो, उसमें कोई आपका बल चलेगा? आप कुछ भी करो, हम तो आपको मानेंगे, क्या करूंगा? अंत में आपको झुकना पड़ेगा। तो अपने तो भगवान से सुनने से सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचो, सर्वे भगवंत सुखी ने, सब सुखी हो जाए। हमारे साथ द्वेष करने वाले, बैर करने वाले भी हो, उनके साथ अपना बैर मत करो, अपना द्वेष मत करो, अपने तो सेवा करो, और सुख चाहो उनका सुख हो जाए, आराम हो जाए, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ को नहीं सुनी ठंडी बात। क्यों बोलो बात, अपने तो ऐसे ही प्रेम हो, तो दुख देने वालों से लाभ दुगुना होता है, एक तो भजन करते हैं, एक पाप नष्ट होते हैं, दुख देने से पाप नष्ट होते हैं, हमारी भक्ति बड़ी, दोनों लाभ डबल लाभ होता है। ज्यादा मानते हैं उनसे हमारी पूंजी खत्म होती है, खर्च होती है। इस वास्ते वे समय बड़ा अच्छा है, लोग कहते हैं कुछ मानते नहीं, ऐसे मान माया में बेटा ही नहीं मानता, तो बहू नहीं मानती, मौज बड़ी मौज, कोई नहीं मानते, बड़ी मौज की बात है। सेवा करो, बहू जाकर सेवा करो, बेटा के अनुसार सेवा करो, काम करो अपना, तो बहुत बढ़िया बात है। अभी समय बड़ा बढ़िया है, कोई मानते ही नहीं, इस वर्ष अपने पुकारो भगवान को पुकारो, तुम ही याद माने आओ दर समय सच्चे हृदय से प्रार्थना करो और मन में प्रतिकूलता में राजी हो जाओ, तो अनुकूलता है ही उसको कौन थी क्षमता आ जाएगी एकदम, प्रतिकूलता में राजी होने पर क्षमता आ जाएगी। लोग अच्छा मानते हैं हाँ। तो आपके मुंह से साथ ऐसा निकला हमारी पूंजी खत्म होती है हाँ। तो महाराज जी हम मानना अच्छा से पूंजी खत्म हुआ है लोग तो अच्छा मेरे को अच्छा मानो तो राजी होंगे कि नहीं, हम राजी हो जाओ खत्म हो पूंजी राजी हो जाएंगे तो राजी हो ही जाता है तो खत्म हो गई। घूसखोरी है ना, घूस खा ली कि नहीं मुश्किल है, जिससे प्रशंसा करे राजी न हो मामल तो नहीं है पूंजी खत्म हो गई। एक पूंजी मिले है या मारी मारी खत्म है ना, अपनी खत्म है अपने राजी हो जितना कुछ मिले है कि नहीं, वन मिले सारे वाले पूंजी चल जाए करने वाला रीजन नहीं रहता, सेवा करता है वो खाली नहीं रहता। इस वास्ते भगवान में लगो सच्चे हे नाथ हे नाथ हे नाथ का क्या बात है, खास बात है कि अपना उद्देश्य नहीं बना है, एक उद्देश्य बना के हमें तो वही भगवत प्राप्ति करना है, ये नहीं बन पा रहा, ये गलती उसी है, एक ही बात है, सुख आवे दुख आवे आदर हुए निरादर हुए निंदा हुए प्रशंसा हुए सुख मिले निक मिले बीमारी आ जाए स्वस्थ हो जाए कुछ भी हो जाए हमें तो एक काम करना है, बद्रीनाथ जाना है हम तो सर सुख मामा दुख मामा, एक उद्देश्य एक ध्येय एक लक्ष्य इसकी कमी है। प्रतिकूलता में भी तेजी आवेगी अनुकूलता में होगी दोनों तेजी आवेगी, लग जाता है फिर भी उद्देश्य कच्चा ही रह जाता है, है? इस मार्ग में चलते चलते सारा जीवन बीत जाता है, इस बात को सुनते सुनते कान पक जाते हैं ना, फिर भी उद्देश्य कच्चा कच्चा ही पड़ा रहता है, तो वो तो बस भीतर में आ गए सब ने क्या भाई, खुद की इच्छा बिना क्या हुआ है, खुद की इच्छा सुनने का उद्धरे आत्मा आत्मा तात्पर्य ऐसा है कि अपने आप उद्धार करोगे, संत कर देंगे महात्मा कर देंगे भगवान कर देंगे, बिल्कुल झूठी बात है, संत भी आप मानोगे गुरु भी आप मानोगे भगवान को भी आप मानोगे तो भगवान है, छिप्रम भौतिक धर्मात्मा है उद्देश्यवंती, छिप्रम भौतिक धर्मात्मा है लाल अन्य आसन लाल क्या है, छिप्रम भूत कब होता है पहला वर्ष को बोलो अनन्य भाग समय घोषण की बात है, धर्मार्थ तो देर नहीं लगती है, पापों के कटने में देरी नहीं लगती है, दूसरों से उसको सुख लेता है इसका क्या कठिन होता है, दूसरों के आदर में दूसरों की प्रशंसा में उसमें जो रुष आता है ये बाधा है मुख्य, पाप ज्यादा नहीं है, अग्नि के सामने कितना ही रुई हो माप तो थोड़ा ही होता है, एक तूली में पाव भर रुई बढ़ाई कहते शेर पर हो तो चार से एक, कहते मन पर है एक रुई कितने मैं थोड़ी भी कह रहा पाव पर अग्नि चाहिए अग्नि एक थोड़ी सौमण वो पर तो ये पाप ज्यादा बदल नहीं है, अपने जो सुख चाहते हैं सुख भोगते हैं सुख की इच्छा तीन बात, सुख की इच्छा है सुख की आशा है सुख का भोग है संसार का, ये बात है आशा इच्छा में फर्क है क्या, सुख की आपके आशा है इच्छा है भोग है, तो सुख की इच्छा आशा तो एक ही हुई ना, दो क्या हुई? इच्छा तो सुख साथ है आशा तो मिलने की उम्मीद हो गई, अच्छा तो जाना फिर उसकी आशा हो जाना उम्मीद हो गई ना मिलेगा ये तो भोगना भोगना आशा भरी आशा दिख रही है मिलेगी पक्की ढंग हो गया उसका कामना है तो सच्ची बात है ये भाई, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, नकल नहीं पुकारो, नकल भी करो नहीं, नकल भी पुकारो, नकल से असर हो जाएगा। नियत अपनी होनी चाहिए, एक खास बात है कि दूसरा कुछ मिले न मिले भगवान मिलना चाहिए, भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, बहुत सुगम रास्ता साफ हो जाता है। और कुछ आशा रहती है साथ में, अनन्य आस्तिन दो अन्य चेता सत्तम मई एव मनाथ मच्चेता सत्तम भय मई एव मनाथ मन मना भव मत भक्तो भव मध्यादि मान नोश करो। क्या कह आपके बाबा की सत्संग माना 12 महीने मिला ऐसी व्यवस्था कर दो, मैं कैसे कर दूं भाई, ऐसा तो हो रही है, प्रवचन सुनो कैसे क्या मिला। देखो भाई ये बात ये है कि मेरे को तो खांसने जगत है सर, और मेरे पास नहीं शास्त्रों में लिखे है, शास्त्रों को पढ़ो, पुस्तकों पढ़ो, संतों की वाणी पढ़ो। आजकल तो टेप मिल रही है महाराज जी, बड़ा अच्छी लग रही है। हाँ आजकल साधन बहुत हो गया, साधन ऐसा बढ़िया सर, टेप इसी बढ़िया मिले हैं कि आपकी जैसे आप बोल ही रहे हो। हाँ मेरा तो कितनी बारी बैम हो जाए, आप बोल ही रहे हो महाराज जी, आप 10 वर्ष पहले टेप मेरे भाई जी में बहुत फर्क बहुत फर्क महाराज जी, तो और बहुत तो ऐसा ऐसी साफ मिले टेप, आदमी सुनना चाहो सत्संग करना चाहो तो मैं तो बोलूँ यार बार बार, व्यक्तिगत सत्संग मिलना था दुर्लभ है, और यो था जब चाहे जब थारा मन खराब हो जब चाहो जब सत्संग सुन सको, कैसी बढ़िया है घर घर सत्संग को उपाय है, ये बहुत बढ़िया उपाय है, इससे बढ़िया उपाय क्या होगा। महाराज जी के हाँ सुना नहीं, भोजन करे थे ना मैंने पढ़ी क्या करे सुनो, मैं कही आज कही महाराज जी उन्हें सूचना में कि 4 तारीख की सत्संग थे सुनो, मारा प्रश्न था महाराज जी उत्तर दिया तो मैं बोला कोनी, राग जी कैसे मिटा एकदम स्पष्ट विवेचन हुआ है आप बोले वो बात। हाँ अच्छा मैं या तो उन्होंने कही मारा प्रश्न था महाराज जी, मतलब 4 तारीख के ऐसे उदाहरण के तौर पर आपके कोई भी प्रवचन पसंद आया हो तो आप लोग सुनो उसने प्रश्न समझो। 3 तारीख को आपने किया था प्रश्न, वो प्रश्न था भाई ये तो बीमार हो आ नहीं सके, मैं तुम्हारी भाप काट रही तू श्वास दे भाई तो है, अब आज साधन बहुत अच्छा हो रहा है, और ये भी यंत्र है नहीं इनसे भी कितने शहर में। हाँ महाराज जी 20-30-50 हजार आदमी आपकी आवाज ऐसी स्पष्ट सुन रहे हैं लोग आ रहे हैं। अच्छा हाँ लोग कहो महाराज जी के 90 बरस के हो रहे हैं 95 बरस के हो रहे हैं, आवाज बहुत मजबूत बढ़िया सुना है अभी आगो इसका ही हो है, आवाज तो शायद ऐसा हो है ऐसी बातें थी उतरो गैर हर पूछो जो देखो जिसके हृदय में खटकती है शंका वो शंका करने से बात बढ़िया निकलती है। आपके मन में खटकती थी ना किसी के मन में उलझन आए और हुए खटके वो बात अच्छी निकलेगी। भगवान तो कल्प वृक्ष है ना, हृदय की चाह ना वो भगवान पहचानते है, किसी की तरह निकल जाए किसी की तरह सब में है भगवान तो। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या पाप झूठ ये सब दुर्गुण जो है बहुत सारा, तो दूर क्या होगा दूर के? देखो भाई सुनो, जिसको दूर करना हो तो जिसको दूर करना चाहते उनसे दुख होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह आदि वृत्तियों से दुख होना चाहिए मन में, सुख भोगते हो ना क्रोध करके विषय एक ही पास सुनाई मैंने ऐसे सुनाई वो सुख भोगते हो इसके ऊपर है केवल सुख के ऊपर बढ़ जाएगा, इतनी सरल बात है सुख छोड़ना आपको पड़ेगा, कामना में सुख होता है सुख के कारण से कामना टिकी हुई है उसका दुख शुरू हो जाएगा मन मिट जाएगी मिट जाएगी भाई सबसे ना हो जाएगी। चार साल से मेरे शंका है, एक ही शब्द में बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि चार साल से मेरे शंका है इनके मामा जी के, मैं किसी भी धार्मिक कार्यों में पूजना में अर्चन में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन को शंका शुभ कार्यों से दूर रखती है। मेरे मन में ऐसी भावना है कि मैं किसी मंदिर में सत्संग में जाऊंगा तो वहाँ सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा, वहाँ अनिष्ट हो जाएगा। क्यों? मेरे फोड़ा है उससे रक्त निकलता है। हाँ। मेरे फोड़ा, इसके फोड़ा है मामा जी का, उससे खून निकलता है। हाँ। तो मैं कहीं जाऊंगा तो जगह अशुद्ध हो जाएगी? नहीं, मैं शुद्ध नहीं है, मैं अशुद्ध। आप तो इन्हें पूछ लो, मेरे को इलाज कर दो, उसके परमाणु न फैले ऐसा इलाज कर दो। क्या करो? मत पट्टी लगा लो और एक तरफ बैठ जाओ तो शब्द तो आता है, दादू के भी शब्द आता है, एक तरफ बैठ जाओ। डरो मत, डरो मत, डरने की बात नहीं, बिल्कुल डरो नहीं, कोई दोष नहीं आपका, दोष नहीं, वो दोष थोड़ा ही आपका, वो तो एक बीमारी है। अलग रहो, एक तरफ बैठ जाओ। दोष नहीं, पाप नहीं लगेगा आपके नियत में, पाप नहीं, पाप कैसे लग जाएगा? आप तो सत्संग सुनना चाहते हैं, दूसरों को रोगी दिखाना, रोगी बनाना चाहते हैं क्या आप? तो फिर आप दोष कैसे लग जाएगा? कोई दोष नहीं। नारायण ना बोलो है, और कोई मन में ऐसी कुत्थी होना? महाराज जी, मेरे मन में गीता जी की है, लेकिन समाज ऐसा, गीता जी की विषय में गुत्थी है मन में। अच्छा, लेकिन समाज ऐसा, इसमें बोलना कुछ ऑफिस बोलो गीता जी की बात, गीता जी बोल तो कोई कोई बात अच्छी निकलेगी। मेरा मन में स्वावजे ने कौन से निबद्ध स्वयं कर्मणा कर तुम निश्चित यद विवाह करिष्यसि अवसोपि तत्। भगवान कहते प्रकृति के तू पर्वत है और यही नहीं कश्चित क्षण में जादू तिष्ठत कर्म के कार्य थी व्यवसाय कर, यह भी प्रकृति पर्वत है। तो ये जो राग द्वेष जिस मनुष्य के है वही तो पर्वत है, जो राग द्वेष जिसके नहीं रहता वो तो पर्वत नहीं रहता ना। देखो आप समझे नहीं, शंका है, ये शब्द बहुत जोर से बोलता है भाई। अच्छा है, तो शंका ये है कि भगवान ने कहा तू युद्ध करना नहीं चाहता है तो तेरे को प्रकृति लगा गई, युद्ध तेरे को करना पड़ेगा, तो इसमें हम परवश हो गए। और वहां कह सदृशम चेष्टे से अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है मनुष्य, प्रकृति ही जानती निग्रह किंग कर सी थी, उसे हटकर क्या काम करेगा? तो इतने हम परवश हो जाते हैं, ज्ञानवान भी, ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के परवश में है। तो ये प्रकृति क्या है? तो हम समझे राग द्वेष के वश में हो जाएंगे, ये राग द्वेष नहीं है। देखो देखो एक बात बताओ, मार्मिक ऐसी बात पूछो आप, ऐसी मार्मिक बात, बुराई बुराई के नाम से आती है उससे बचना तो है सुगम, पर बुराई भलाई के नाम आती है उससे बचना कठिन है। जैसे रावण साधु बन गया, कालदेवी साधु बन गया, तो भलाई के भीतर में बुराई है, उससे हनुमान जी ठगे गए, सीता जी ठगी गई। इसी तरह से आप में राग द्वेष है और ऐसी है, वो बुराई है। और भगवान कहते हैं तो को प्रकृति लगा रही है, प्रकृति क्या है? यह है क्षात्र प्रकृति, शौर्यम तेजो धृतयुदाक्षम युद्धे चापि पलायनम दान मीश्वर भाव से क्षात्र कर्म स्वाद। क्षत्रिय का धर्म है कि जब युद्ध करेगा तो तुम बोल पड़ेगा, कूदेगा तो उत्साह हो जाएगा। जैसे कोई पढ़ा लिखा है, काशी जी में अच्छे पंडित थे वृद्ध, वो संस्कृत बड़ी सुंदर बोलते थे, तो विद्यार्थी जाकर आपस में संस्कृत बोलने लगते, बोलने को अशुद्धिया जन बोल पड़ते, मानो सुनने के चौक विद्यार्थी भी महाराज से संस्कृत सुने, तो वे बोलते जो ऐसा नहीं ऐसा बड़ा मैं बोल पड़ते। इस तरह से वे जागृत हो जाते, तो वह मैं अशुद्ध चीज नहीं है, छात्र प्रकृति है तेरी, क्षत्रिय का स्वभाव है। तो स्वभाव जो है उसमें राग द्वेष दोष है, स्वभाव दोष नहीं है। क्षत्रिय का युद्ध के लिए उत्साहित होना दोष नहीं है, ब्राह्मण का वेद पाठ में उत्साहित होना दोष नहीं है। अभी जो मेरे को बात सुना और कोई अड़चन हो जाए ऐसी, फिर बोल पड़ू मैं, तो वो उत्साह ये दोष नहीं है। राग द्वेष पूर्व थे वो दोष है। इंद्र ऐश्वर्य थे वहां इंद्र से राग थे और नमस्मागत से दिन वश में नहीं हो गए। ये तो स्वभाव से है ना, स्वभाव का छात्र कर्म स्वभाव जो वैश्य कर्म स्वभाव जो स्वभाव है, स्वभाव से कौन थे निबद्ध स्वीन कर्मणा उस कर्म से बदा हुआ है, तो वो निश्चित नहीं है, वो बीत है। अब वो चोली उसी चार लेर भीतर में राग द्वेष हो वो खराब है। देखने में ऊपर तो चोली अच्छी है, भीतर में अब साधु बन गया तो उसे बचना मुश्किल है। ऐसा रूप में मुश्किल मुश्किल क्या है इस बार कहाँ प्रकृति जैन गुण जब अवसर पर कार्य करना पड़ता है तुम्हारे। ये प्रकृति राजसी तामसी तो है, पर राजसी तामसी में भी क्रिया करने में तू परवश है। इसमें तीन बात बताई है, नहीं कश्चित क्षणवापी और जातु, तीन बात। जातु का अर्थ है किसी अवस्था में, कदाचित भी कदी कभी, और कोई भी और क्षण मात्र भी अकर्म कर नहीं रहता तो क्रिया रहित नहीं हो सकते आप। अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, तो कर्मों से रहित आदमी हो नहीं सकता, क्रिया रहित हो नहीं सकते आप, आपको क्रिया करनी पड़ेगी। जैसे गंगा जी का प्रवाह है, प्रवाह नहीं रुकेगा, उसमें क्या करोगे, प्रवाह को मोड़ सकते हो। गंगा जी का प्रवाह यूं बह रहा है, पहले इधर प्रवाह ऐसे खासी बना खाई बना लो इधर दूर तक प्रवाह, और फिर इसको रोक दो तो मोड़ मोड़ जाएगा। मेरा प्रश्न ये है, ये जो लागू पड़ती है ये उसी पर तो लागू पड़ जाए जिसके राग द्वेष है। नहीं, राग द्वेष बिना भी है, वही तो मैं कहता हूँ, राग द्वेष साथ में हो जाएगा वो तो दोषी हो जाएगा। तो बस नहीं दस्य तो नहीं हाँ हाँ ये कैसे खट पाएगी? तो बस मुझे करने से बस स्वार्थ को नहीं है। अच्छा, स्वार्थ नहीं, कोई द्वेष नहीं है, द्वेष तो नहीं है, द्वेष नहीं, राग नहीं है। फिर आप एक शब्द ये भी कह रहे हो, प्रकृति ज्ञान की भूतानी, भूतानी तो प्रकृति ज्ञान थी, दोनों फर्क, प्रकृति ज्ञान थी और प्रकृति सदृश चेषते, दोनों फर्क है। प्रकृति ज्ञान थी में प्रकृति परवश हो गया, अरे बोलता है तो प्रकृति के अनुसार बोलता है। अब मेरे से अंग्रेजी बोले तो कैसे बोलूंगा, तो वो तो प्रकृति है, दोनों में परवशता है, सदृश चेष्टे प्रकृति ज्ञान अभी यानी स्वतंत्र है, स्वतंत्र है और प्रकृति ज्ञान थी परतंत्र है, तो ये दृष्टांत है कि सब लोग परतंत्र है। ज्ञान ही बोले तो प्रकृति के अनुसार ही बोलेगा, प्रकृति को छोड़ कैसे बोलेगा, दोषी नहीं है उसे प्रकृति, दोष दूर करना ये काम है। प्रकृति है जो क्या है कि जैसे एक तलवार है, उसको छुआ दो पर्श तो सोना बन जाएगा, आकृति बदल जाएगी क्या, क्या धार बदल जाएगी क्या, क्या मार बदल जाएगी, सोना हो गया वो। तो इस तरह से वो प्रकृति के तरह है, तलवार सोना बन जाएगा, लोग नहीं रहेगा, इस तरह से वो शुद्ध हो जाएगा, तो परंतु काम हो सही करेगा। जैसे एक ब्राह्मण है या तत्व ज्ञान हो गया, तो ब्राह्मण है तो वो ब्रह्म का सोचा सारा सर रहेगा, वो का इन्हें भी धरे खाए रहेगा। शास्त्र में लिखा है, बुद्धाद्वैत तत्व से यथेष्टा शरणम यदि सुनाम तत्व दृशाम के भेद को भेद उसी भक्षण है। तत्व ज्ञान हो गया, चाहे जो खावे चाहे जो ऐसा करता है, तो कुत्ते में ज्ञानी में क्या फर्क, कुत्ते हरे खाता है। बुद्ध अद्वित तत्व तो गुजरण गया और विशेष आचरण करता है, तो ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण तरह आचरण करेगा वो, और कोई मैं तरह तत्व ज्ञान हो गया तो सबका झूठ खा लेगा वो, तो सबका झूठ खा ले प्रकृति है वो प्रकृति दोषी नहीं है, पर ब्राह्मण अपने कर्म नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तो आदर्श है, यद आचरती शेष तत्व देना, तो प्रकृति ज्ञान होने से दूसरी प्रकृति निवृत्त हो जाती है, जो विहित प्रकृति है वो नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसको दोषी माना ही नहीं, क्यों बदलेगा, बदलेगा उसी जो दोषी है उसको, अपने मैल लग जाए उसको उतारेंगे, रंग लगाया जान के उसको क्या उतारेगा वो। मैंने विश्राम दिया था कि कोई बेंट कर दे तो उतर गए, पर तिलक को उतर है क्या? तिलक तो हम लगाते हैं, तो इस तरह से जो बेहद काम है वो तो हम करते हैं, वो तो करना चाहिए, वो तो स्वभाव होना ही चाहिए, तभी तो लोगों पर असर पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम। हाँ, दैवम जो है तो ये दैवम भी तो प्रकृति का ही तो वाचक, प्रकृति प्रकृति संस्कार बोलोगे, संस्कार। हर एक काम करते हैं उसे दो चीज बनती है, एक तो पाप और पुण्य होता है, एक स्वभाव बनता है। वो स्वभाव बनता है वो दैव है, जिस जैसे स्वभाव बना हुआ है तो स्वभाव शुद्ध हो जाता है, स्वभाव साधक का स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, बस फिर वो राग द्वेष में पिट जाएगा, क्रिया वैसी हो गई, ब्राह्मण ब्राह्मण से हमारे समाज जैसी ऐसी क्रिया, तो शुद्ध अंश मिट गया, शुद्ध अंश आ गया। अब मैं जो शंकर ही बोल रहे निकाल दो शंकर निकाल दो, प्रकट करो, मानो भीतर में राग द्वेष नहीं होगा, राग पूर्वक प्रवृत्ति और दोष पूर्वक निवृत्ति, ये प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है, दोष पूर्वक निवृत्ति है ना, तुम आदमी खराब हो जाओ हमारे, तो दोष पूर्वक निवृत्ति है, अरे ये ठीक राजा है, ये दोनों वो है, दोष बुद्धो भयाति तो न निषेधा निवर्तते, गुण गुण वृत्तिया यथा करोति यथार्भक, भागवत माता वही वही वही वही भाव टीकाकरण और तरह के अपने अर्थ ये किया, तो उभयातीत है दोनों सूंस और गया, तो जैसे बालक है गया। अब इस जाता है तो वो राग नहीं है, और ये हट गया तो वो द्वेष नहीं है, और ये प्रकृति के राग द्वेष मिटा सकता है मनुष्य, भगवान का आश्रय लेकर, संतों का आश्रय लेकर, विवेक का आश्रय लेकर, यही तो बात है, ये सिद्धांत का, हाँ सिद्धांत है, दोष दोष मिट जाएगा, प्रकृति शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध के अनुसार चलने दोष नहीं है, दोषी दोषी भाव मिट जाएगा, दोषी भाव मिटाना है और क्या मिटाना है, दोषी तो रागो गुण गुण संघर्ष जन्म सुनियो में गुणों का संग है, वो असंगता आ जाएगी,